Chen Yawa z Indonezji. Naprawdę ich koncerty zamieniają się w teatry i spektakle. Szczególnie Ruli Shabara, wokalista, wciela się w demoniczne postaci na scenie. Warto to zobaczyć. Śpiewają po sundajsku, po jawajsku, po indonezyjsku, czyli w tych tak naprawdę najpopularniejszych językach Indonezji. A może ktoś po studiach z filologii indonezyjsko-malajskiej słucha i wie, o czym były te dwa utwory. Ja nie wiem, to akurat te spośród 3000 języków, których opanować mi się nie udało i na razie nie zanosi się na to, żeby się udało, co nie znaczy, że muzyka i występy Seniawy do mnie nie docierają. Natomiast mam wrażenie, że niejaki Benjamin S. w sposób bardziej bezpośredni, choć też po indonezyjsku, wyrazi swój żal za urlopującym się doktorem Wilczurem. Bapak tega banget sama anak sendiri ada di kebukin mungkin. Ayah, aduh, kenapa itu, aduh. Pasan kenapa yatim ayahnya? Aduh, bantu tu tolongin dong banget san. Giliran gua ni kebukin tu dia macam, tadi lu suruh nyolong duit banget san. Siwy kronikarz pisze, że smutne rytmy jak najbardziej pasują. No i z argumentami, które przytacza, akurat nie sposób, zupełnie nie sposób się nie zgodzić. Nigdy zresztą nie pytałem siwego kronikarza, czy to właśnie ta działalność kronikarska go tak osiwiła, czy też to osiwienie ma jakieś inne podłoże. A co do nuty z pazurem, żeby się dziś jakaś może jednak znalazła, no mierzmy pazury na swoje możliwości, gdzie Wilczur, a gdzie Gil. No takie pazury to tylko u Wilczura. Nikifor za to pisze, że może jakaś nuta perska by się trafiła. Myślę, że nie dzisiaj, ale jako że Wilczur jeszcze urlopuje się długo i moczy gdzieś swoje kończyny, nie wiadomo gdzie, to może za tydzień, może za dwa, jak nie, to przecież w Radiu Teheran co tydzień perska nuta się znajduje. Zmieniamy kontynent, ale tak sobie myślę, że w sumie na wyspach zostajemy. To moczenie i Indonezja zostaje z nami. Antonio Sanchez. bonito de moça da voz. Mamãe me dá da vacidade. Mamãe me dá da vacidade. Vou subir só ligeiro pra matar. Manda dar e baixar. Taxi, Rua Rafael, Conde Contina Porta, Step Stop Quattro Menina, Divinho Torianta, La Navela Pasquera, Pomo, Juninho que está bela, estava até visti, Anabela, compreende. Quebra quanto quanto e pergunta Superiano, qual é a quanto minha parte na divisa para pegar? Superiano responde, tudo é difícil, uma longa já da voz, na rua Rafael. Vem a mulher e dicedinha, se ele pegava, ele talanhava, de maneira que tinha pegado, fica olhado. E se moça fica pegado, me, quem tinha pegado, fica olhado. E se moça fica pegado, me. Telefona Varela, el tratamán de Lulucha, también busca Navela, natural desafronta, con este voy a Navela, y poco sueño nacho, el plan, cherita con corazón, tapam pam, a Navela para aguantar para amor, el plan como el tiña pecado. Amigo Esteban, a macho bello, aquel pasal. Un día de noche, un día y noche, un día de noche, con cada rua Rafael. Un día de noche, to język portugalski i za nami, i przed nami. Wspomniałem, że wylądowaliśmy na wyspach, ale że portugalski to wcale nie znaczy, że jesteśmy na Azorach, na przykład, jakby to sobie pewnie wilczurolodzy niektórzy wyobrażali i wymarzali. A teraz no, pora naostrzyć te dzidy i ostrza przeciwko redaktorowi, bo od Angolii, jak wspomniałem, dziś się nie uwolnimy. Najpierw Carlos Burity z Angolii właśnie oczywiście będzie po portugalsku śpiewał, a później Afrika Show i to już będzie język Kikongo, no a że mówi nim jakieś pewnie 12 milionów ludzi na świecie, to na pewno znajdzie się ktoś wśród słuchaczy strefy dziś. Que mene waya, tu candinde mengelela, sai suangi panza, kumanga famikia, sai suangi panza, kumanga famikia. Mene waya, mwangishi sakubeka wami, mene waya, mwangishi sakubeka wami, kubeka wami ye ye ye, kubeka wami go. Kubeka wami ye ye ye, kubeka wami go. Saizu wangi banza, kumanga famikia. Saizu wangi banza, kumanga famikia. Saizu wangi banza, kumanga famikia. Saizu wangi banza, kumanga famikia. mała. Ayowe ngongwe, ayowe ngongwe, ndipanga kiepie, nditilango we, ndipanzango we, lelunge kumba, lelunge kumba, pala kunwa beso mushima, pala kunwa beso mushima, gidi kola mama we, gidi kola mama we, gidi kola mama we, gidi kola mama we. Yeah, yeah. Spływają już pierwsze błogosławieństwa dla takich Angoli. Dziękuję bardzo. bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl. Zibi co prawda próbuje mnie przekonać, że pazury doktor Wilczur zostawił w szufladzie, rujnując się przy tym na kolejne SMS-y 713 5 23. Nie doktor oczywiście, ale Zibi. No tak, może faktycznie tak się stało, ale patrzę i tu nie ma żadnej szuflady, a zatem szufladę Wilczur zabrał ze sobą. Te jedyne pazury, które dziś wyciągamy w strefie, to pazury niejakiego Rickiego Ililongi, który zaśpiewa w języku Cichewa. Ah, hallelujah, nasi ba de lo, oh yeah. No i cóż to za pazurki były, cóż to za pazurki były, takie gilowe raczej jakieś to one, te pazurki, a nie wilczurze. Jest szansa, że do Zambii, z której pochodzi Liki Ililonga, jeszcze wrócimy może za tydzień, może za dwa, by posłuchać innych języków, może bęba, a może nawet, uwaga, może nawet silozi lub w ogóle jakichś innych języków z rodziny bantu, wśród których pląsaliśmy przez ten ostatni kwadrans. No ale teraz może pora na jakiś język bardziej zrozumiały, choć wciąż trudno mi w to uwierzyć, że skoro nikt nie odezwał się z osób znających Kikongo czy Cichewa, że nagle odezwie się ktoś, kto zna język, który mówi raptem 1/5 z tych ludzi, którzy, znaczy 1/5, jeśli chodzi o liczbę, w porównaniu do tych, którzy mówią w Kikongo i Cichewa, ależ się udało z tego wybrnąć niesamowite. No to fiński. Kaupungilla kulkee muukalainen, joka aineen toimittaa, sitä ostaa saa. Eilen osti eräs nuorukainen muukalaisen tavaraa. pikkurahoillaan. Savukkeessaan poltti nuorukainen vähän marihuanaa pikkurahoillaan. Kaikki muuttui kauniimmaksi silloin, kun savu syöksyi keuhkoihin. Hän vaipui unelmiin. Vaan takaisin hän kuitenkin joutui palaamaan. Hän takaisin joutui niin kovan maailmaan. Hän uskoi unelmiin ja valheisiin. Lisää tahtoi nuorukainen ostaa muukalaisen tavaraa viikkorahoillaan. Kaikki muuttui kauniimmaksi silloin, kun savu syöksyi keuhkoihin. Hän vaipui unelmiin. Vaan myöhemmin hän takaisin ei enää palaakaan. Hän maailmaan jää kauniimpaan vain kulkemaan. Hän kulkee unelmiin ja valheisiin. Planeettamme ei ole mikään symbolinen kohtuun. Me ollaan kaikki suuressa sinisessä limousinessa. Sen moottorin puristussuhdet saa paavinkin nielaisemaan kahdesti. Ajajan paikalla istuu kuka kulloinkin. Kuka nyt viitsii melankoolinen savuke hampaissa. Kyssä selkäinen Ford mielessä kummitellen kotiin. Me mennään, vaeltajat. Oi meidän rakas yhteiskunta, miten meidän käy? Ilman sinun mahtavaa, valvovaa silmääsi. missä junassa sinä, toveri, suomalainen matkustatkaan. Muistan meitä maailmaan, siroteltuja käypäläisiä. Omista sinun hienoa lukaliasi suloista, vaimoasi eikä lapsiasi rahojasi. Uneksi sinä vaan junassa taulu, mitä uneksikkaan. To o zepsutym samochodzie, panie Bartek, napisał jeden z 12, chyba już jakieś 15 minut temu, choć mam wrażenie, że ten podpis mógłby się tyczyć także tej piosenki Eero Koivistonena, która za nami chyba chłomęta, chciałoby się powiedzieć, ale to raczej pora kłaść się spać niż wstawać, no ale co komu. Uciekamy z tej Finlandii, bo nawet Siwy pisze, że nie znał tego, choć pisze, że mu się podobie. I wracamy do języków, w których mówi trochę więcej ludzi, na przykład Amadou Balake za chwilę zaśpiewa w języku Diola, Kambele Ba. Druga piosenka Sali, no nie wiem, czy przypadkiem nie jest w języku Mossi. Thank you. koro nga sigaretiw banna de ni matogoya filɛ sigareti tɛ bolo bi kɔrɔ bon tu vas passer au bureau i bena sɔrɔ bureau la vers 3 heures je vais essayer de voir mais attention hein. Il faut que ça marche parce que tu sais que je tiens à la fille non kɔrɔ mangelo kɔrɔ mangelɛ bon sini m'ba fɔ ye deni b'i fɛ dɛ Alubana CDB, ne kanye salilema. Alubana. создали. Piękny, naprawdę piękny obrazek Ruchomy powstał do tej piosenki. I to taki prawdziwy, autentyczny, w sensie, że z epoki, proszę sobie sprawdzić, ileż fantazji kryło w sobie życie w Burkinie Faso w latach 70. To Amadou Balaké i piosenka Sali. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania Cyganie z Haiti dla Courage'u, bo będą śpiewać o Courage, żebyśmy właśnie z odwagą stanęli ze sobą mikrofon w głośnik za tydzień o tej samej porze. Wilczurza łapa wysyła papa, a do usłyszenia mówią Grażyna Oczkowska i Bartek Gil. Bien souvent gagné de chagrin, des moments que n'a pas compté, il m'en donne pile courage. Yon bébé que vous adorez, yon bébé que vous faites toute confiance. Mais pas capable de comprendre. Sans pudeur la vie de mon père, la sans sentir que les mourir. Tristesse remplit cœur. Mais dans la vie, toujours rien ça. Or c'est pas ça qui pouvait me décourager. Même le chien de souffrance dans la vie bouillon d'homme subi. Yon beauté qui ferme l'amour, ensuite la vie fait tromper. Bien souvent gagné de chagrin, des moments que n'a pas compté, ni m'en donnant pire courage. Yon bébé que vous adorez, yon bébé que vous faites toute confiance, mais pas capable de comprendre. Sans pudeur la limite mon père, le sang senti oublié mourir, tristesse remplit cœur. Mais dans la vie, toujours rien ça, or c'est pas ça qui pourrait me décourager. Même si rien de souffrance dans la vie bouillon donc subi. Yon misère qui ferme d'amour, ensuite la vie est trompée. C'est ça.